آيت نمبر 57 سي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روک ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کی اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. آپ ان سے کہیے، یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا ہے، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دیا ہے. آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ پر تم افترا باندھتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو. یہ تھی آیت نمبر 57 سے 60. ان کا عنوان ہے خوشیاں مناؤ ہدایت کے دروازے کھلنے پر. سچ، کب کھلتا ہے ہدایت کا دروازہ؟ جب بندہ قرآن پاک کو شعوری طور پہ پڑھنے لگتا ہے اور اس کو سمجھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہاں قرآن پاک کی چار خوبیوں کا تذکرہ کیا: موعظہ، شفا، ہدن اور رحمہ. قرآن پاک موعظہ کب بنتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے. واعظ کہتے ہی ایسی سپیچ کو ہیں جو دل کے اندر اتر جائے. قرآن پاک رحمت کب بنتا ہے؟ قرآن پاک شفا کب بنتا ہے؟ جب اس کے مطابق اپنے دل کا تزکیہ کیا جائے. اور قرآن پاک ہدایت کب بنتا ہے؟ جب اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی نیت کر لی جائے. اور قرآن پاک رحمت کب ہے؟ ہر اس بندے کے لیے جس نے اس کو پڑھا، کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں. ہر اس بندے کے لیے جس نے اس کو سمجھا، کہ اس کے ذہن کے اندر سے سارے ڈپریشن کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو بھر دیتا ہے. اور اسی طرح قرآن پاک ہر حال میں رحمت ہے. انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، اور نفسیات بنتی ہے تو انسان بنتا ہے، نفسیات بگڑتی ہے تو انسان بگڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک سائیکلوجیکلی اس خوبصورت انداز میں انسانوں کے سامنے رکھا کہ ہر انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ میری ہی تو بات ہے، یہ میرا ہی تو معاملہ ہے. کل رات جس پہ سوچ رہی تھی، وہ آج صبح کی کلاس میں بات کیوں آ گئی؟ کس نے بتایا بتانے والے کو؟ کسی نے نہیں بتایا. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی ایک خوبی ہے کہ ہر بندے کو ہر دور میں یہ اپنی کتاب لگتی ہے. اور جب تک کوئی کتاب آپ کو اپنی نہ لگے، سمجھیں کہ آپ نے اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. آج اس دنیا میں انسان ایک ایسی مادی دنیا میں جی رہا آج کا انسان ایک ایسی مادی دنیا میں جیتا ہے کہ جہاں ہر طرف لسٹ، لذت، گلیمر اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کا ایک ایسا شور و غل ہے کہ جو انسان خوشی کو حاصل کرنے کے لیے پاتا ہے. لیکن دیکھا کیا گیا ہے؟ سب کچھ پانے کے باوجود خوشی نہیں ملتی. نرم بستر ہے، نیند نہیں. کھانے کو اچھی چیزیں ہیں لیکن کھا نہیں سکتے. گھر ہیں لیکن گھر والے اس گھر میں خوشی اور چین سے رہ نہیں پاتے. ہاں، ایک چیز ہے جو بندے کو خوش کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت سے. کیا؟ فبذلک فلیفرحوا. یہ قرآن جو انسان کو خوشی دیتا ہے، وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی. یہ کیسی خوشی دیتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنی جنت دکھنے لگتی ہے؟ یہ کیسی خوشی ہے جو انسان کو سب سے بے نیاز کر کے ایک رب کا بننے، اور اس رب کا بننے کے بعد اس کی مرضی کا بننے کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک اسی پہ قائم رہنے کی خوشی دیتا ہے؟ کسی سسکتے ترستے پریشان انسان کو اگر آپ دیکھیں، تو آپ اس کو یہی دعوت دے سکتے ہیں کہ ایک دفعہ تم اس قرآن کو پڑھ کے دیکھو. میں ایک ساتھی کو جانتی ہوں، وہ کچھ پرابلم میں تھیں. ہر ملاقات پہ $100 پر آور سائیکٹرسٹ کو دیتی تھی. اور وہ کیا کرتا تھا؟ 2-3 گھنٹے کے لیے ان کو بلاتا تھا اور اسے کہتا تھا تم سناؤ اپنی باتیں، پھر وہ سناتی رہتی تھی. اب انسانی فطرت کو جانتے ہیں، جب اپنا دکھ سکھ سنا لیتا ہے انسان تو ویسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے. پھر وہ 2-4 ادھر ادھر کی بات کر کے، یا جو بھی اس کی کچھ ہوں گی، مجھے زیادہ ڈیٹیلس نہیں پتہ، وہ آ جاتی تھی لیکن کہتی تھی کہ چند گھنٹے کے بعد دوبارہ میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں. जब उसने अल्लाह के कलाम की मजलिस में आना शुरू किया, कुरान पढ़ती थी तो कहती थी, मुझे आपके पास आके सुकून मिलता है। मैंने कहा ठीक है, आप देखो, आप आ जाओ। और हकीकत है कि वहाँ $100 पर आवर दे के भी इंसान को वो ना मिला, यहाँ आके क्यों मिला? क्योंकि ये इंसान की किताब है। हमने इस किताब को मौलवी की किताब समझा, हमने इसको मुर्दों की किताब समझा, हमने इस किताब को समझा कि ये बरकत की किताब है, ये जिन्नों की किताब है, ये जादू टोने को भगाने की किताब है। आज अगर हम इंसानियत को सच्ची खुशियों का पैगाम दे सकते हैं तो इस कुरान को आम करना है। हम जो खुशियाँ, जो दूसरों को खुशी देते हैं ना, वो खुद भी खुश रहते हैं। इसीलिए कुरान पढ़ने वाले बहुत खुश रहते हैं, उनका दिल खिला रहता है। क्यों? कि हम दूसरों को खुशी दे रहे हैं, और वो खुशी को वक्ती एंटरटेनमेंट के नाम पे नहीं कि आप 3 घंटे तो किसी खुशी की महफिल में रहें और जब उठें तो दिल पे बोझ लेके आए। दुआ कीजिए कि आज की दुखी इंसानियत के पास इस कुरान पाक का पैगाम पहुँच जाए और वो हमारे ज़रिए से पहुँच जाए, ताकि अल्लाह हमें भी सच्ची खुशियाँ अता फरमाए। कुछ लोग इतने बदबخت होते हैं कि इतनी प्यारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी अल्लाह की चीज़ें दूसरों को देने लगते हैं। इन्हीं का तذکرہ अगली आयत में था कि ये लोग अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें, पैदावार, फसलें, खेतियां, जानवर होते रब के हैं, उसको शैतानों के नामों पे लगाने लगते हैं, शैतान के कामों में लगाने लगते हैं। कदीम दौर का शख्स जो था, वो तो अपना माल और अपनी मता देवी और देवताओं के सामने लगाता था। आज का इंसान बेजान चीज़ों, बेजान मशीनों और ऐसी चीज़ों पर के जो शैतानी पैगाम को प्रमोट करने वाली होती हैं, उस पे माल लगाता है। हम सबको सोचना है हमारे माल का रुख कहाँ है। क्या सच्ची खुशियाँ लोगों को देने वाली तालीम के लिए, या फिर लोगों को शैतानी चीज़ों की तरफ माइल करने? और लोग कोई दूर पुराने नहीं, कोई दूर के लोग नहीं होते, हमारे अपने ही घर के लोग होते हैं। सिर्फ अगर 1 महीने में खर्च का अंदाज़ा लगा लिया जाए कि इस महीने में मैंने एंटरटेनमेंट और फ़न के नाम पर कितना खर्च किया, या अपने खाने के लिए, अपने टेस्ट के लिए, और मैंने लोगों को ये सच्ची खुशियाँ बांटने के लिए कितना खर्च किया, तो इंशाल्लाह ताला हम सबको ये ज़रूर पता चलेगा कि अल्लाह की निगाहों में हमारा क्या मुकाम है। वमा तकूनु फी शानिन वमा तत्लू मिन्हु मिन कुरआनिन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा। और आप किसी हाल में भी हों और इन अहवाल के साथ आप कहीं से भी कुरान पढ़ते हों और जो काम भी करते हों, हमको सबकी खबर रहती है जब तुम इस काम में मशगूल होते हो, और आपके रब से कोई चीज़ ज़र्रा बराबर भी गायब नहीं, ना ज़मीन में और ना आसमान में, और कोई चीज़ इससे छोटी और ना कोई इससे बड़ी, मगर ये सब एक किताब मुबीन में है। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर कोई अंदेशा नहीं और ना वो गमगीन होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज़ रखते हैं। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कुछ फ़र्क नहीं करता, अल्लाह ताला की बातों में कुछ फ़र्क हुआ नहीं करता, ये बड़ी कामयाबी है। और आपको इनकी बातें गम में ना डालें, तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है और वो सुनता और जानता है। आयत नंबर 61 से 65, इन आयत के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक कौन है? अल्लाह वाले कौन, जिसको अपनी ज़ुबान में हम वलीउल्लाह कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है, तुम तन्हा नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक का पैगाम लोगों तक पेश किया तो लोग आपके दुश्मन बन गए। सादिक और अमीन की बात करने वाले काहिन और मजनू और दीवाने के लकब लगाने देने लगे। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम के दिल में ये घुटन पैदा होने लगी कि क्या बात है, क्या मैं हक पे नहीं हूँ? और एक अच्छा दाई दीन हमेशा लोगों की मुखालफत के या लोगों के एराज़ के नतीजे में यही सोचता है कि मेरी दावत में कोई कमी है, मेरे अंदाज़ में कोई बात ठीक नहीं, कोई मेरी ही तरफ से बात है। वो कभी लोगों के शिकवे नहीं करता कि लोग नहीं आते, लोगों को शौक़ नहीं, लोग पैसा नहीं देते। तो लिहाजा ऐसे तमाम हालात में जब एक बंदा अपनी तरफ से अपने आप को चेक करता रहे, तो ऐसे वक्त में अगर वो सच्चा होता है तो आसमान से फिर अल्लाह ताला की तरफ से तसल्लियाँ उतरती हैं कि गम ना करो, तुम तन्हा नहीं हो, हमारे रास्ते में निकले हो, हम तुमको बचाएंगे। अल्लाह की तरफ बुलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसके लिए इंसान को अपने सिर्फ ज़ुबान से नहीं, जिस्म के एक एक अंग से कुर्बानी देनी पड़ती है। اس لیے کہ یہ چیز لوگوں کے اعمال کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، تو لوگ دعوت دینے والے کی ذات کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی ادھیڑ کے باہر لانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کو مشکوک کر دیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے اس پیغام کو نہ سن سکیں۔ ایسے وقت میں جو بندہ اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لے وہ بھی بچے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی کم تھی، لوگوں نے اس کو کمی بنا کے پیش کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ تم غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے، حق کی ایک پہچان ہمیشہ سے رہی، آج کے لیے نہیں، کیونکہ آج جو بہت ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمیں تو شور و غل دکھتا ہے، ہر ایک پنپتا ہوا دکھتا ہے، لیکن حق کی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ حق بالآخر غالب آتا ہے، اس کو غلبہ ملتا ہے۔ وہ قوم نوح ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کتنا جھٹلایا، کتنا کیا، آج بھی وہ حق موجود ہے۔ آج ابو جہل کا کوئی گروہ دکھتا نہیں، آج ابو لہب کا کوئی نام لیوا نہیں، آج فرعون کی ذات سے کوئی قوم نہیں چلتی، نمرود کو آج کوئی اپنے لیے رول ماڈل نہیں بناتا۔ تو بات یہ ہے کہ حق کو اس کے انجام کے اعتبار سے دیکھو۔ کبھی بھی کسی قسم کی مشکل میں گھر جاؤ تو انتظار کرو اس بات کا کہ کل کیا ہوتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہ حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں ڈٹ جائیں، اللہ ان کو اپنے ولی کہتا ہے۔ اولیاء اللہ کا لفظ ہمارے کلچر میں بہت معروف ہے، ہمارے خیال میں ولی اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے کوئی تعویذ گنڈے کا کام کرے، جن کے گلے میں ایک موٹی سی تسبیح ڈلی ہو، یا ولی اللہ کا تصور کچھ اس قسم سے دیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہوں، جو پانی پہ چل سکیں، جو فال نکال سکیں، جو لوگوں کا چہرہ دیکھ کے دلوں کا حال بتا دیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ نے یہاں ولی اللہ کی کچھ صفات دی ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کیجئے۔ پہلی بات، الذین آمنوا، ایمان لانے والے۔ دوسری بات، کانو یتقون، یہ ہیں دو خوبیاں جو کسی کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بناتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ کبھی کسی نیکی کو دیکھ کے آپ کے تصور میں کسی انسان کا تصور آئے، کسی نیکی کے کام کو کرتے ہوئے کسی ایسے انسان کا تصور آئے جس نے آپ کو اس نیکی کی دعوت دی، تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے لیے بھی ایک اچھی دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی اس نیکی کے تعارف سے لوگوں کے اندر معروف کر دے۔ بعض لوگ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کسی برائی کا نام لے فوراً کسی ماڈل کا نام، کسی تصور کا نام، کسی رول ماڈل کا نام، لیکن اصل بندہ وہ ہے جو دنیا میں چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کا تعارف بن جائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشخبریاں دیتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبریاں ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہم نیکی کا کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، کوئی بڑائی مقصود نہیں ہوتی، اس کے باوجود لوگ ہماری تعریف کرنے لگتے ہیں، تو کیا پھر اس پہ ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، تلک عاجل البشریٰ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جس بندے کا تذکرہ اچھا کرتا ہے، بالآخر پھر دنیا میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سچے خوابوں کا آنا، یہ بھی ایک بشرہ کہا گیا حدیث کے اندر، کیونکہ جب زبان سچی ہوتی ہے نا تو خواب بھی سچے ہونے لگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر بعض دفعہ جھوٹوں کے بھی خواب سچے ہوتے ہیں۔ اگلی سورت جو ہے انشاءاللہ سورہ ہود کے بعد سورہ یونس یوسف میں ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری باتیں خوابوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے، اور ہم ایسے کام کریں کہ جو واقعی لوگوں کو عمل پہ مائل کرنے والے ہوں، نہ کہ لوگوں کو اور خراب کام کرنے دیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ قبروں اور درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ذرا سوچئے کہ ایک کسی نے شیئر بھی کیا اور میں نے ایک بک میں بھی پڑھا کہ قبروں پہ عموماً کیا ہوتا ہے۔ عموماً جو چیز تصور میں آتی ہے وہاں کیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے سر دھنک رہے ہیں، کچھ خواتین ہیں اور وہ وہاں خدمت کر رہی ہیں، اور وہاں کچھ میوزک کے ساتھ نعتیں اور نظمیں پڑھی جا رہی ہیں، بعض لوگ افیون اور بھنگ اور پی پی کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی واقعی سچا ولی اللہ ہے تو کیا وہ یہ ساری چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک سچا مومن تو اپنے سامنے اپنے ماحول میں ایک گندگی دے کے، ایک برائی دے کے بے چین ہوتا ہے، جہاں سر عام بلکہ زنا تک کی کیفیات اور ایسی ایسی بیکار قسم کی باتیں دیکھی جائیں، تو پھر کیا وہاں بیٹھنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اس پہ روک اور ٹوک نہ کرے؟ اللہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں وہ کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور تم جس وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 66 سے 67۔ ان کا عنوان ہے کائنات کی نشانیاں، پیغمبر کے بیان کردہ حقائق کی عملی تصدیق۔ یہ کائنات، سورج، چاند، رات، دن، سب کچھ جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے نا، یہ ایک انتہائی خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے، ایک آرگنائز طریقے سے۔ آپ اس کو کسی بھی طرح دیکھے تو یہ ضرور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی زبان سے، وحی کے علم کے ذریعے سے سکھاتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آئے، تم صرف اٹکل کے تیر چلا کے اس دنیا سے نہ چلے جاؤ، بلکہ حقیقت کی بنیاد پہ تم اللہ کے دین کو اپناؤ۔ جو کائنات کا دین ہے وہی تمہارا دین ہوگا۔ تو لہٰذا کائنات کے اندر جو بھی نشانیاں ہمیں دکھتی ہیں، رات اور دن کے آنے جانے کی، اور دوسری جو ہیں، یہ اصل میں قرآن پاک کے اندر بیان کردہ اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی، اور جس طرح یہاں سونے کے بعد تم جاگ اٹھتے ہو، اسی طرح تم نے قبروں سے بھی سونے کے بعد اٹھ جانا ہے۔ لیکن جب لوگوں کی نگاہیں اللہ سے اٹھ کے غیروں پہ لگنے لگتی ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو صرف مدر نیچر کہنے لگتے ہیں اور پھر اس سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اللہ نے تو بیٹا بنا لیا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں؟ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ متاعوں فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو یہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے میں سخت عذاب چکھا دیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 68 سے 670۔ ان کا عنوان ہے فرضی خدا مدد کرے بھی تو کیسے۔ آج تک اللہ کے سوا لوگوں نے جتنے بھی معبود بنائے وہ دو طرح کے تھے، ایک تو وہ ہیں فرشتے یا اللہ کے نبی اور ولی اور پیغمبر، اور ان کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ فرشتے کی عبادت کرے یا نبیوں کی عبادت کرے اور وہ اللہ کے حکم سے ہٹتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کر دیں، لہٰذا ان کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ سب فرضی معبود ہیں، کوئی دیوی، کسی کا تخیل، کسی کا بت، کوئی فلاں کوئی فلاں۔ اب ذرا سوچئے کہ جو خدا ہے ہی فرضی، بالفرض مندے پہ کوئی مشکل آ بھی جائے تو وہ کیسے اس کی مدد کرے گا؟ یہ تو ایسے جیسے آپ کو ایزیوم کر لیں کہ میرا ایک بیٹا ہے، آپ کا نہ ہو بیٹا، اور آپ ایزیوم کر لیں میرا بیٹا ہے اور دیکھنا میں بیمار ہوں گی تو یہ مجھے پانی پلائے گا۔ ہو جائیں بیمار، کون پلائے گا؟ فرضی بیٹا ہے ہی نہیں، جس چیز کا وجود نہیں تم اس کے مدد مانگتے ہو۔ یہ تو ایسے جیسے خالی گھر میں جا کے کوئی پکار لگاتا پھرے، فون لائن ڈسکنیکٹڈ ہو اور کھڑا ہو کے کوئی اس کو پکڑ کے اس پہ میسج دیتا جائے۔ یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ فون کو اٹھائے بغیر اگر وہاں شور مچاتا رہے کہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، تو بات پہنچے گی؟ جو لوگ قبروں پہ جا کے یا بتوں کے سامنے یا ایسی فرضی چیزوں کے سامنے کھڑے ہو کے ان سے مدد مانگتے ہیں، کیا ان کا یہ حال نہیں ہے؟ ایک بات یاد آ گئی کسی کی سنی ہوئی کہ ایک شخص تھا، ایک دیوانہ تھا، تو کسی جگہ دیوار سے کان لگا کے بڑے غور سے سن رہا تھا کچھ، کافی دیر سے ایک شخص نے دیکھا ایسے ہی کر رہا ہے، تو اس نے اس کو پوچھا بھائی کیا سن رہے ہو؟ تو کہنے کا تم بھی سن لو۔ اچھا، وہ پیچھے ہٹا، اسے کہا تم سنو۔ اب اس نے کان لگا دیے، اب لگاتا رہا تھوڑی دیر بعد، کہنے لگا کہ مجھے تو کچھ نہیں سنائی دیا۔ کہنے کا پاگل، میں تو صبح سے کھڑا ہوں، مجھے کچھ نہیں سنائی دیا، تو مجھے ابھی کیسے سنائی دے؟ سوچیے ذرا، یعنی کیا یہ شرک ایسی چیز نہیں ہے؟ ہم ان کو سناتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں، اور ان کے سننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اصل میں ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حق اور باطل کی پہچان دی، لیکن جب انسان کی عقل کے اوپر تعصب کے اور باپ دادا کے طور طریقوں کے پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر انسان ایسی چیزوں سے فائدہ نہیں لیتا۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ان کو پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر بما اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو جو تم کرنا چاہو، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو، پھر بھی اگر تم اعراض ہی کرتے جاؤ تو میں نے تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں مسلمانوں سے رہوں۔ پس وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کی نجات دی اور ان کا جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا، سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 71 سے 73، اس کا عنوان لکھیے، سیلاب کے بعد مومنین نوح خلیفہ بنے۔ سیلاب آنے سے پہلے پوری کی پوری قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام کی خلیفہ تھی، خلیفہ سے مراد یہ کہ ان کے بعد آنے والے جانشین کے معنوں میں، لیکن جب طوفان آیا تو اس میں سے کتنے بچے جو مان چکے، یہی قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بات بتا کے ہم سب کو یہ بات بتا دی کہ کل قیامت کے دن صرف وہی لوگ بچیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ لوگ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سنائیے کہ زندگی کیسی گزری، آپ کہتے ہیں کہ 1000 سال کی عمر تھی ان کی، اور اس میں سے 950 ایئر 950 سال جو تھے انہوں نے تبلیغ پہ لگائے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے زندگی کیسی ہے، کیا لگا، تو کہنے لگے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دروازے سے گزرا اور دوسرے سے باہر آ گیا۔ یہ ہے زندگی، اس زندگی کے مزے موت کی صورت میں یا تو بڑھنے والے ہیں یا ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے ناطے سے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا کہ جو وقت کے مبلغ اور وقت کے داعی دین کی بات نہیں مانے گا، پھر در حقیقت وہ اپنے جنت میں جانے کے چانسز کو ختم کر رہا ہے۔ حضرت نوح کی سیدھی سادھی بات تھی، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہم سے جھگڑ رہے ہو۔ ہر دور میں یہی ہوتا ہے، جب بھی لوگ دین کی سچی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بحث کرتے ہیں، یہ مباحثے کرتے ہیں، اب ان کی زبان کھل گئی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جب حضرت نوح اور ان کی قوم کے آخری معاملے کو دیکھیں گے تو یہ بات حقیقت کی طرح سمجھ آ جائے گی، یہ اس بات کی حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف وہی بچتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے اس کے بعد یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو قوموں کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اور فرعون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے، پھر جب ان کو ہمارے پاس سے واضح دلیل پہنچ چکی تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو، کیا یہ جادو ہے، حالانکہ کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کو اس دنیا میں بڑائی مل جائے، ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 74 سے 78، اس کے دو عنوان ہیں، پہلا عنوان ہے حد سے گزرنے والے بے حس ہو جاتے ہیں، اور دوسرا عنوان ہے ان کا حق اور ناحق کی بجائے बाप दादा की तकलीद। पहली बात में अल्लाह ताला ने जो हमें खबर दी वो क्या है कि जब कोई इंसान एक दफा हक को हक समझते हुए ठुकरा दे, इस जुमले पे गौर कीजिएगा, हक को हक समझते हुए ठुकराना और बात होती है, हक को बातिल समझते हुए ठुकराने की ये सज़ा नहीं होती, क्योंकि वो इंसान तो लाइल्म था, उसको तो पता ही नहीं था, लेकिन जिसने एक बार हक को हक समझने के बावजूद उसको अगर ठुकरा दिया तो ऐसा बंदा एक अजाब का शिकार होता है, और वो क्या कि अल्लाह ताला हक की कबूलियत की तौफीक छीन लेता है। नतबउलाकुलू बिल मोतदीन, यही फिर उनका ईगो प्रॉब्लम बन जाती है कि इंसान का दिल मान जाए लेकिन उसकी जुबान नहीं मानती। ऐसे लोग फिर हक को चाहेंगे भी लेकिन हक को मानना नहीं चाहेंगे। ये उसी शख्स की तरह जो गुस्से में एक दफ़ा कह चुका हो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर बाद में दिल भी चाहे खाना खाने को, तो ये बात होती है कि अब मैं किस मुँह से खाना खाऊँ कि मैंने तो माँ को कह दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसी बात का इलाज क्या है कि इंसान अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह के नबी सल्लम कसरत से इस चीज़ की दुआ करते थे कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। मैंने एक जगह एक कॉल पढ़ा किसी का कि इस्लाम की तरफ आने के बाद जो लोग नुकसान पहुंचाते हैं इस्लाम को, वो शैतान से ज़्यादा तबाही फैलाते हैं। और ये सच है, आप घर का भेती लंका डुबोए डुबोए वाली कैफियत होती है कि जो लोग हक के करीब आ जाते हैं फिर हक को ना माने तो वो फिर अपने ना मानने की कोई दलील तो लोगों को देंगे ना, तो नतीजा क्या होता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा शर फैलता है और अल्लाह की तरफ से फिर वो बात उनको समझ नहीं आती। मैं सोचती हूँ लोगों ने कुरान पाक से ही शिरकिया रसूमात को ईजाद किया। मैं हैरान होती हूँ कि लोग जब दीन की बातें करते हैं तो उस वक्त वो कैसी तावीलात करते हैं। ऐसे ही मुझे चंद चलते चलते बोल किसी के सुनने पड़ गए, तो जो कहने वाले थे वो ये कह रहे थे कि जब घर में दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबीश कहा करो। क्यों? फिर उसके आगे एक रिवायत पेश की जा रही थी कि मोमिनों के घरों में अल्लाह के नबी की रूह रहती है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, अब ये बात क्या वो बेचारे बुरी नीयत से कर रहे थे? कभी भी नहीं, पूरा इखलास था, मोहब्बत भी होगी, हो सकता है आंखों में आंसू भी होंगे, लेकिन उनको ये बात ऐसी समझ आएगी। क्यों? कि कदालिक नतबउ अला कुलूबिल मोतदीन। हद से बढ़ना क्या होता है कि इंसान अल्लाह के कलाम में अपने इजाफे कर ले। वो रिवायतें और कहावतें पेश की जाएं जिसका असल सोर्स ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें हक के साथ जमा दे। फिर अगली चीज़ हमने देखी, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत बड़ी सीधी सादी थी, पीछे हम कई बार इसको देख चुके, लेकिन फिरौन ने इसको एक अपने खिलाफ महाज समझा। उसको लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम का आना ही सिर्फ इसलिए था कि वो मेरी मुखालफत करें, और हर बातिल परस्त का यही हाल होता है, वो पूरी बात में से सिर्फ वो बात पिक कर लेता है कि जो उसको लगता है कि ये उसके खिलाफ थी, और बहुत सारी अच्छी बातों को छोड़ देता है। और फिर उसने एक और इल्ज़ाम लगा दिया कि हमें हमारे बाप दादा के दीन से हटाना चाहता है। तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला की एक आदत है, और वो क्या कि लोगों को वो परखेगा तो हक और ना हक की बुनियाद पे, कौन हक पे और कौन ना हक पे। लेकिन वो लोग जो बाप दादा की मोहब्बत को अपने लिए एक आड़ बनाते हुए उसको मेयार बना लें, तो वो लोगों के सच्चे या झूठे होने की दलील क्या बनाते हैं कि क्या ये हमारे आबा में से है या हमारे आबा में से नहीं था। वो लोग जो अपने आप को रिवायतों का इतना ज़्यादा मुकल्लद कर लें फिर वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, और ऐसे ही लोग जो हैं फिर दुनिया में हक की बात को लोगों के नज़रों में मशकूक करके पेश करते हैं कि देखो ये तो कोई नया दीन है, क्या हमारी माँ को नहीं पता था लोग, क्या हमारे बाप ऐसे थे लोग, जो वो तरीके करके क्या वो गलत थे। और इस तरह की तावीलात असल में फिर बंदे के और हिदायत के बीच में एक रुकावट बन जाती हैं। वकाल फिरौन, और फिरौन ने कहा मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। बस जब उन्होंने डाला तो मूसा ने फरमाया कि जो कुछ तुम लाए हो ये तो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह इसको भी बरहम दरहम किए देता है, अल्लाह ऐसे फसादियों का काम नहीं बनने देता। वयुहिक्कुल्लाहुल हक कभी कलिमाती ही वलौ करिहल मुजरिमून, और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित करता है और मुजरिमों को ये बात चाहे कितनी ही नागवार लगे। आयत नंबर 79 से 82। इसका उनवान लिखिए सैलाब के मुकाबले में तिंकों का बंद बांधना अबस है। मूसा अलैहिस्सलाम के हक का मुकाबला जादूगरों के जादू से करवाने की कोशिश जो थी फिरौन की, वो ऐसी ही कोशिश थी कि कहीं से बहुत बड़ा सैलाब आ रहा हो और उसके आगे कोई तिनकों का बंद बांध दे, ब्रिज बना दे छोटे छोटे तिनकों का, क्या होगा? वो तिनके खसो खाशाक की तरह उड़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो हक बात के खिलाफ लोगों को माइल करना चाहें, उनका भी यही हाल होता है कि उनकी सारी कोशिशें तिनकों की तरह बहने वाली कोशिशें होती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का वो सांप एक सांप नहीं था, वो असल में अल्लाह की एक ताकत थी जो इसलिए जाहिर हुई थी कि हक को हक और बातिल को बातिल कर दे। इसीलिए देखिए कि उसके आते ही जादूगरों की रस्सी रस्सी बन गई और उनकी लकड़ी लकड़ी बन गई। असल बात ये थी कि फिरौन हार चुका था, दलील के मैदान में हार चुका था, लेकिन शिकस्त न मानी। उसको वो बात समझ आ चुकी थी जो मूसा के फिरौन के जादूगरों को समझ आई, लेकिन वो मान चुके क्योंकि तासुब से पाक थे। और हो सकता है कि इंसान जादू तक के बुरे फेल में मुबतला हो, शिर्क और कुफर में मुबतला हो, लेकिन जब दलील सामने आती है तो एक अच्छा बंदा क्या होता है कि वो फौरन दलील को मान जाए। लेकिन फिरौन की फिरौनियत क्या थी कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहने के लिए कुछ और ही बातें कह दी, मजीद इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए, और नतीजा क्या हुआ कि क्या फिरौन की ये कोशिश कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हक के रास्ते में जब भी कभी रुकावट आती है, ऐसी कोशिशें तिनकों की तरह बह जाती हैं। फ़मा मन अली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमी ही अला खौफ मिन फिरऔन। बस मूसा अलैहिस्सलाम पर इनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील ही आदमी ईमान लाए, वो भी फिरौन से और अपने हुक्काम से डरते डरते कि कहीं इनको तकलीफ़ पहुंचाए। और वाकई में फिरौन इस मुल्क में बड़ा ज़ोर रखता था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने अल्लाह पर तवक्कुल किया, ए हमारे परवरदिगार, हमको इन ज़ालिमों के लिए फितना न बना। वनजिना बिरहमतिक मिनल कौमिल काफिरीन, और हमको अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से निजात दे दे। ये थी आयत नंबर 83 से 86। इसका उन्वान लिखिए, नौजवान तबका यानी टीनेजर्स, मसलहतों की बजाय हक के मतलाशी होते हैं। ये हर दौर में रहा। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने वाले ज़्यादा लोग यंग्स थे, जो बूढ़े लोग थे उन्होंने तो तावीलें ही कीं और पीछे ही हटने को अपना मुकद्दर बनाया, ये कहकर कि तुम तो बस जब से आए हो हमारे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन चंद जवान खड़े हुए। अल्लाह के नबी सल्लम ने दावत पेश की तो भी यही हुआ कि आपके ऊपर ईमान लाने वाले अक्सर लोग जो थे वो टीनेजर्स थे या यंग्स थे, आपसे उम्र में कम से कम छोटे थे। इससे क्या पता चलता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, वो ज़्यादा गहरी सोच रखने की वजह से बास दफ़ा वो रिस्क नहीं लेना चाहते जो हक़ की कबूलियत के नतीजे में लेना पड़ता है। वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को मान लिया तो फिर इसके बाद तो बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, फिर ख़ानदान से कट जाएंगे, फिर घर टूट जाएगा, फिर इस तरह से। और इस तरह बड़ी उम्र के लोगों के ऊपर मसलहतों का गलबा होता है, इसलिए उनको नई बात नई सोच को मानने में थोड़ा सा तामुल होता है। इसके बरक्स जो जवान लोग होते हैं ना, उनके दिल मसलहतों से खाली होते हैं, वो हमेशा इनकलाबी दावत को कबूल करते हैं, वो कभी रिवायत के पाबंद नहीं बनना चाहते। और यही वजह हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग जवानों में से थे। सूरत काहफ में आप जवानों की बात पढ़ेंगे, इसीलिए सबसे बेहतरीन क्रीम पॉइंट किसी जनरेशन में जवान कौम होती है। आप कहीं भी किसी को हक का पैगाम दें, अगर आपके पास चॉइस मौजूद हो तो आपको हमेशा यंग्स को कबूल करना चाहिए। क्योंकि बड़ों ने बात सुन भी ली तो मानेंगे कम, और अगर मान भी ली तो अल्लाह जानता है कि उम्र की कितनी मोहलत है, वक्त कैसा कमज़ोरी है। लेकिन जब किसी को जवानी में अल्लाह की बात समझ आ जाए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। एक जवान शख्स दीन की वो खिदमत कर सकता है जो एक शख्स अपनी उम्र को गुजारने के बाद नहीं कर सकता। तो लिहाजा ऐसे ही जवानों के बारे में भी अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, कुछ शेर मुझे आता नहीं लेकिन उसका खुलासा बड़ा खूबसूरत है कि जी बताए, एक तो वो है ना कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है, एक ये है, और एक और शेर है, एक है जिसका खुलासा यही है कि जब जवानों को नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में, कुछ इस तरह की बात है। लेकिन यकीन करें आज के दौर में जो मुसलमानों से एक ख़ता हो रही है वो क्या, कि वो जवानों को हमेशा लॉस्ट, वो जवानों को हमेशा बदतमीज़ बेराहरवा और ख़राब शख्स तसव्वुर करते हैं। किसी जवान के बिगड़ने के पीछे ज़रूर किसी बड़े की गलती होती है। लेकिन वो बड़े अपनी गलतियों को मानने की बजाय जवानों को बुरा भला कह के अपने हाथ से दूर कर देते हैं। ऐसी चीज़ें इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होती हैं। और वो क्या कि अगर वाकई हम चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह से किसी मुल्क के हालात बदलें तो उसके लिए यंगस्टर्स को आगे आना होगा। याद रखिए उम्मत मुस्लिमा की जो तकदीर बदलने वाली है ना इंशाल्लाह, ये जवानों के हाथ से बदलेगी। आज भी आप देखें कि मस्जिदों में दाढ़ियों में सफ़ेद दाढ़ियों से ज़्यादा काली दाढ़ी वाले हैं। आज भी बाप जो है वो बेटे को देख के दाढ़ी रखता है कि अब तो बेटे ने रख लिया, मुझे भी रखना पड़ेगा। आज भी देखा जाता है कि माँ तो अपने हाल हुलिये में और बच्ची फिर भी पहनी ओढ़ी सही तरीके से अपने आप को छुपाती है। सिर्फ ये है कि हम इनको कितना खुल के काम करने का मौका देते हैं, और इसी की वजह से फिर वो लोग अल्लाह के दीन की तरफ जल्दी आएंगे। और एक जवान का आना हकीकत में इंसान को बहुत ही ज़्यादा अल्लाह के दीन को फ़ायदा देता है। तो यहाँ उसी का तذکرہ था कि उन्होंने फिर जो बात समझी उसको मान लिया, और उसको मान के फिर उनको ज़रा भी तकलीफ़ ना हुई कि वो इस चीज़ के मुकाबले रास्ते में जो कुर्बानी आए देनी पड़े उसको कुर्बानी देने से पीछे हटें। वौहैना इला मूसा व अखी, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो, और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो और नमाज के पाबंद रहो, और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। ये है आयत नंबर 78। इनका इस आयत का उनवान है टकराव की बजाय खुद को महफूज कर लो। जब फिरौन का जुल्म व सितम बढ़ा, अब बनी इसराइल के ऊपर उनके दीन की वजह से जुल्म व सितम होने का डर था, तशद्दुद के ख़तरे थे, तो वक्त का तकाजा क्या था कि बजाय इसके कि एक ये था कि जाके टकराव करें और कहें कौन होता है जो हमें रोकने वाला, अल्लाह ताला ने कहा तुम अपने घरों को मस्जिदें बना लो। ये कभी कभी हालात उम्मत मुस्लिमा पे आते हैं। जब अल्लाह के नबी ने दीन का पैगाम शुरू किया तो उस वक्त भी आप हर नए मुसलमान को यही कहते थे कि जहाँ तक हो सके अपना दीन छुपाना। शुरू में लोगों ने पहले ही दिन खाना काबा में जाके नमाज नहीं पढ़ी। ये वो चीज़ है जो आज के मुसलमान को बताने की ज़रूरत है। आज जब हम करते कुछ नहीं लेकिन कुछ नारे लगाने के लिए हम ऐसे जुमले ही कम अज़ कम बोल देते हैं, हम उसको तबाह कर देंगे, हम उसको गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये इस्लाम नहीं है। याद रखिए इस्लाम टकराव की बजाय अपनी ज़ात की सलाह और अपना तहफ़ चाहता है। आज अगर मुसलमानों के अंदर कोई गुण होगा, अगर खूबी होगी तो निकलेंगे। जब गुण और खूबी नहीं होती तो सिर्फ नारे लगा के तो किस्मत नहीं बदलती। ये कह देना कि हम ये कर सकते हैं, हम उसको गिरा सकते हैं, हम उसको मार सकते हैं, सिर्फ लोगों के खिलाफ नारे लगा के और उनके नाम के आगे मुर्दाबाद लगा के कभी कौमों की हालत नहीं बदलती। और ऐसे लोग मरते हैं जहां इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पे दुनिया के किसी खत्ते में अगर तक जुल्म हो रहा है तो वहां आप देखिएगा कि टकराव की पॉलिसी है। चाहे वो चंद लोग करने वाले होते हैं और उसकी सज़ा फिर पूरी पूरी बस्तियों को भुगतनी पड़ती है। अगर मुसलमान दूसरों को बुरा कहना छोड़ दें, हाँ अकीम उस्सला, रब से ताल्लुक़ कायम करो, तुम नमाज़ पढ़ के ज़रा अल्लाह से मदद की दुआ करो, क्यों अल्लाह मदद नहीं भेज रहा? अभी वो ईमान मतलूब नहीं है। मुबश्शिरिल मोमिनीन, मुसलमानों को नहीं ईमान वालों को खुशखबरियाँ मिलती हैं। जब मुसलमान ऐसे फिसे हुए हालात में हो तो उसको अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ाना चाहिए, और उसको दूसरों के साथ टकराने की बजाय अपना रास्ता ठीक करना चाहिए। आप देखिए कि रोड पे जाते हैं ना, हम सारा दिन इसी असूल पे काम करते हैं। हम रोड पे जाते हैं, कुछ गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, कुछ उधर से आ रही हैं, कुछ हमारी ही सिमत में जा रही हैं, तो क्या हम टकराते हैं? हम कहते हैं ये आई क्यों मेरे रास्ते से, इसको हटाओ लगाओ। आप अपनी गाड़ी को लगाएंगे, उसकी भी ख़राब होगी, आपकी भी ख़राब होगी, उसको भी ख़तरा है, आपको भी ख़तरा है। तरीका क्या होता है? बच के चलो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई शख्स तुम्हें बहुत तंग कर रहा है, और आप देखिए जब आप स्लो स्पीड से चलते हैं तो हर एक आपके आगे रहता है, और जब आप तेज़ स्पीड से चलते हैं तो सब आपसे पीछे रहते हैं। यह उसूल मुझे किसी ने तब सिखाया था जब मैं ड्राइविंग सीखी किसी वक्त में, लेकिन मैंने इसे ज़िंदगी का एक बड़ा गहरा उसूल सीख लिया। तुम तेज़ चलोगे तो लोग तुम्हारे पीछे जाएंगे, और तुम सुस्त रहोगे तो लोग तुम्हारे आगे आएंगे। यही दुनिया का उसूल है। आज मुसलमान तेज़ चलना तो शुरू करें, ये लोग सारे उसके पीछे आ जाएंगे। आज हम हैं सुस्त, हमें काम नहीं करना, हमें रिसर्च नहीं करनी, हमारे अंदर सिर्फ एक ही शौक है वो खाने का, और उसको बढ़ा लेते हैं पहन के और बस घर बना लिए, तो फिर ऐसे मुसलमानों को तो लोग हमेशा ही उनके आगे लगे रहेंगे। तो बात यह है कि टकराव की बजाय खुद को महफूज कर लो। वकाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरौन व मलअहू ज़ीनतन व अमवालम फिल हयात दुनिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए हमारे रब, आपने तो फिरौन को और उसके सरदारों को जमाने सामाने जीनत और तरह तरह के माल दुनियावी माले दुनियावी जीनत में दे तरह तरह के माल दुनियावी जिंदगी में दे दिए, ऐ हमारे रब इसी वास्ते दिए कि वो तेरी राह से गुमराह करें। ऐ हमारे रब इनके मालों को नीस्तो नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख कर दे, सो ये ईमान न लाएं सो ये ईमान न ला पाएं यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को चख लें। काला कद उजी बदत काला कल काला, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम साबित कदम रहो और इन लोगों की राह ना चलना जिनको इल्म नहीं। ये थी आयत नंबर 88 से 89। इसका उन्वान है आखरत की तरफ तवज्जो करने की कीमत, दुनियावी रौनकों में कमी। आज यही शिकवा करते हुए मुसलमान भी दिखते हैं, और वो क्या कि अल्लाह ने इन काफ़रों को इतना क्यों नवाजा है, जब इतना है और ये सारा मुसलमानों ही के तो खिलाफ़ लगाते हैं। और हकीकत ये है कि वो लोग जो मेहनत करते हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी उसका फल देता है, और जो लोग आखिरत की फ़िक्र करने लगते हैं उनको कुछ ना कुछ दुनिया का सामान तो फिर पीछे डालना ही पड़ता है। इसी तरह लोग जो दुनिया के अंदर ज़्यादती चाहते हैं उनकी आखिरत कम होती है, जो आखिरत को कम करेंगे उनकी दुनिया बढ़ती जाएगी। लेकिन किसी के पास दुनिया की माल का जमा हो जाना इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको खुशी से दिया। और ये जो बात थी ना कि ताकि तेरे रास्ते से लोगों को भटकाएं, ये असल में माल का मिसयूज़ है। अल्लाह ताला जब किसी भी इंसान को, वो मुसलमान हो या काफिर, जब उसको माल या कोई टेक्नोलॉजी या उसके कोई स्किल देता है तो उसका मुरा उससे मतलब क्या होता है कि इंसानियत को फ़ायदा हो। लेकिन अफसोस क्या है कि जब बीच में अल्लाह की ज़ात निकल जाती है तो वही चीज़ें जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकती थी वो नुकसान के लिए होती हैं। आज आप देखिए कि मॉडर्न रिसर्चिस के नाम पर, वेपन्स के नाम पर, एनर्जीज के नाम पर जो जो चीज़ें बनती हैं उसी से दुनिया पल्यूट होती जा रही है। ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि बाज़ दफ़ा फिर वेपन्स के ज़रिए से ऐसी चीज़ें बना ली जाती हैं कि जिसको रखना दुश्वार हो जाता है। बाज़ दफ़ा अपने ही रखे हुए हथियार जो हैं या उनके जो बॉम्ब्स हैं वो चल जाते हैं और उसकी वजह से इंसानियत तबाह होती है। ये है मिसयूज़ करना। अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत दे उसकी शो ऑफ और उसको दिखा के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर करना, ऐसे भी होता है कि फिर लोगों के दिल में भी ये तलब पैदा हो जाए कि अच्छा फ़लां का घर इतना अच्छा है, मेरा अच्छा क्यों नहीं, चलो मैं भी खूब मेहनत कर लूँ दिन रात ताकि मैं भी अच्छा घर बनाऊँ। ये भी मतलब रास्ते से रोकना होता है। लेकिन वो शख्स जिसकी नजर आखरत पे होगी ना, वो दुनियादारों के बड़े बड़े घरों और माल को देख के तरसेगा। उसको पता है कि मुझे वहां लेना है। किसी का किसी दूसरी जगह घर बन रहा हो ना तो उसको इसकी परवाह नहीं होती कि मैं आज कहाँ रह रहा हूँ। बाद वो लोग कई कई साल तक छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, क्यों, कि उनकी बड़ी हवेली बन रही है। वो बड़े खुशी से रहते हैं कि उनको पता है हमें वहां जाना है, क्योंकि अगर आज बड़ी जगह बैठेंगे तो कल वह नहीं जा सकेंगे। इसी बात को थोड़ा फैला लीजिए, ये दुनिया छोटा सा एक अपार्टमेंट है, इसके बदले जो अपना आखिरत का घर बिल्ड कर रहे हैं वो इंशाल्लाह यहाँ से माल भेजेंगे ताकि वहाँ लगता जाए, और जो यहाँ भी पाँव फैलाएगा फिर वहाँ के पाँव तो कुछ ना कुछ सिमट ही जाएंगे। वजावसना भी बनी इसराइल अल बहर, वजावसना भी बनी इसराइल अल बहर, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, इसके सिवा कोई माबूत नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में से हो गया, बस आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तो इनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बात हैं। हकीकत यह कि बहुत सारे आ लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये थी आयत नंबर 90 से 92। इसको अनवान लिखिए, फिरौन ने दरिया को देखा खुदा को नहीं देखा। यहाँ फिरौन के डूबने की बात है जो पीछे भी हम पढ़ चुके, और उसने ये सोचा था कि मूसा ने दरिया में जो रास्ता बनवाया है अल्लाह के हुक्म से, ये रास्ता मेरे भी लिए। लेकिन वो ये भूल गया कि जो रास्ते हक वालों के लिए निजात के होते हैं वही रास्ते जो हैं बातिल लोग वालों के लिए सर पकड़ के भी हो जाते हैं। यहाँ फिरौन के डूबने और उसकी लाश को बचाए जाने की बात है, अल्लाह का ये वादा पूरा होके रहा। आज भी आप देखिए कि 1400 साल गुजरने के बाद कुरान पाक में जब हम ये आयतें पढ़ते हैं, और ये बात हो सकता है उस वक्त नहीं पता थी लेकिन आपको पता है कि इस वक्त फिरौन की लाश डिस्कवर हो चुकी है। 1898 में ये डिस्कवर हुई थी। फिर उसके बाद 1975 में एक सर्जन था मोरिस बेकाई, उसको इजाज़त मिल गई थी कि तुम इसकी लाश का को पोस्टमार्टम करना या उसको देखना। इस तरह उसने फिर एंडोस्कोपीज के ज़रिए और कुछ रेडियोथेरेपी के ज़रिए से जो चीज़ रिपोर्ट में दी थी वो क्या थी कि ये शख्स या तो डूब के मरा है या वॉयलेट शॉक्स की वजह से मरा है, यानी पानी के अंदर जो लहरें होती हैं उसके शॉक से मरा है, और उसके बाद से आज तक आप देखिए कि इसकी लाश जो है काहिरा के म्यूजियम में रखी हुई है, दुनिया में घुमाई जाती है, फन बन गया, माल बन गया। मैं खुद गई, 100 पौंड वहाँ के जो थे उसकी टिकट थी अंदर जाने की, मेरे मियाँ ने तो जाने ही नहीं दिया, उन्हें कहा कि मैंने इस काम के लिए पैसे नहीं लगा सकता, बाहर से देख लो जो देखना, अंदर हम नहीं गए, करीब थे, सामने थी वो, उसके अंदर थे, लेकिन हमने मनी दे के अंदर इन्होंने नहीं जाने दिया कि क्या ये इबरत इबरत लेनी है तो बाहर बैठ के ले लो। आज कितने लोग हैं जो इबरत के लिए लेते हैं, आज उनके पैरामिड्स को देखिए, वहाँ लोग तस्वीरें बनाते, आज जहाँ फिरौन की बात होगी, उसके माल की बात, उसके कंगनों की बात, कितने लोग हैं जो उसको एक सरकश के तौर पर पेश करते हैं। यही फ़र्क है इस्लाम के हिस्ट्री पढ़ाने के और आम दुनिया की हिस्ट्री पढ़ाने के लोग फिर उन चीज़ों को हीरो बना लेते हैं। आज भी आप देखिए कि इजिप्शियन कल्चर के ऊपर मिस्री कल्चर बहुत छाया हुआ है, उनके निशान, और वो बिल्कुल इसको बुरा नहीं समझते, क्योंकि जब कौमें आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह के पैगाम से दूर होती हैं तो उनके लिए असल चीज़ माल कमाना होता है। उनको पता है अगर ये चीज़ें हम पेश करेंगे सारी दुनिया से हमारे पास लोग आएंगे, और उसका नतीजा फिर यही होता है कि असल चीज़ फिर इंसान की ज़िंदगी से निकल जाती है। वलकत बवाना बनी इसराइला, और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया, और हमने इनको पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि इनके पास इल्म पहुँच गया। यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क्या यकीनी बात है कि आपका रब इनके दरमियान क्या इनके दरमियान क़्यामत के दिन इन उमूर का इन इन उमूर में फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। ये थी आयत नंबर 93। इसका उन्वान लिखिए, वाज़ेह रहनुमाई होते हुए भी वो राह से बेराह हो गए। इन आयतों में एक चीज़ हाईलाइट करने की आप कीजिएगा, ये हिस्सा कि फमख्तलफू हत्ता जाहुमुल इल्म, इसी आयत के अंदर जो है इसको हाईलाइट कीजिए। ये है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई जो हर दौर में अपना आप मनवाती रही, और वो क्या था कि जब कौमें हिदायत से रहनुमाई से दूर होती हैं तो वो मुत्तहिद होती हैं। जब तक बनी इसराइल फिरौन के दबाव में थे वो मिले हुए थे, एक थे, मिल के रहते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको तौरात की सूरत में एक रहनुमाई दी, जब इल्म आ गया तो उसके बाद वो बेराह रो कैसे हुए, आपस का इख्तलाफ, अल्लाह का कलाम मौजूद था लेकिन उन्होंने इसी कलाम की तशरीह और इसकी तावीलात में इख्तलाफ किया और टुकड़े टुकड़े हो गए, और उन्होंने अपने 12 ग्रोह बना लिए। तो यही हर दौर का मसला है कि जब तक कोई कौम अल्लाह के उतारे हुए दीन यानी अल इल्म पर कायम रहती है तो इसमें इत्तफाक और इत्तेहाद होता है। आज सहाबा किराम जो इसकी बेहतरीन मिसाल है, लेकिन बाद में जब लोग इस अल इल्म की तशरीह में इख्तलाफात शुरू करते हैं, कोई एक फिक बयान करता है, कोई दूसरी करता है, कोई एक राय लेता है, कोई दूसरी लेता है, तो उसके बाद फिर लोग अपने अपने मसलक को बड़ा साबित करने के लिए, दूसरे के मसलक को गलत करने के लिए आपस में बिखरने लगते हैं। सहाबे किराम के अंदर भी इख्तलाफ राय होता था, कोई बड़ी बात नहीं है, हम पीछे पढ़ चुके, तो कई मौके ऐसे आए बदर के कैदियों को मारा जाए या उनसे फदिया लिया जाए, अबू बकर और उमर की राय फ़र्क हुई थी, कोई हर्ज नहीं है, और बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद है, लेकिन जब उनके सामने अल्लाह के नबी की बात आती थी तो सब खामोश हो जाते थे। बस यही असूल आज भी है, हर एक इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन जहाँ से ही हदीस आ जाए वहाँ फिर हदीस को मानना है। लेकिन जब लोगों की मोहब्बतों के मेयार बदल जाते हैं, जब हमारी मोहब्बतों का माहवर अल्लाह और उसके रसूल की बजाय कुछ शख्सियात बन जाती हैं, कुछ नाम बन जाते हैं, तो फिर हम दलील को तो कुर्बान कर देते हैं लेकिन अपनी राय को कुर्बान नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों का फ़ैसला फिर दुनिया में नहीं होगा, ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि किसकी बात सच थी और किसकी बात झूठ थी। पर इन कुंतफ़ी शक्किन, बस अगर आप इस बारे में शक में हों, जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है, आप हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो जाए और ना इन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाए। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात हक साबित हो चुकी है वो ईमान न लाएंगे, गो इनको तमाम निशानियां पहुंच जाएं जब तक कि वो दर्दनाक अजाब को ना देख लें। फलौला कानत क़रयतुन, फिर कोई बस्ती ईमान न लाई कि ईमान लाना इसको नफ़ा देता। सिवाय कौम यूनस के, जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनिया की ज़िंदगी में इनसे टाल दिया, इनको एक ख़ास वक्त तक के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए ज़मीन के सब लोग ईमान ले आते, तो क्या आप लोगों को ज़बरदस्ती तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि वो मोमिन ही हो जाएं? हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, और अल्लाह ताला बेअकल लोगों पर गंदगी डाल देता है। ये थी आयत नंबर 94 से 100। इसके दो तीन उनवान थे। पहला उनवान लिखेंगे हक का इस्तकबाल, हमेशा एराज और मुखालफत के साथ हुआ। जब कोई बंदा हक लेके आता है ना, तो वो ये सोचता है कि देखना अब लोग मेरे गले में फूलों के हार डालेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए इतनी अच्छी चीज़ लेके आ गया। ये तो उनके लिए ज़िंदगी है, ये तो इनके लिए इनकी मुश्किलात का हल है। लेकिन याद रखिए, हक की एक ही शान रही है कि लोगों ने शुरू में उसे एराज़ किया। लोगों को मुश्किल लगता है वो मिलावटी दीन जिसके अंदर तावीलात होती हैं, जिसके अंदर सब कुछ जायज़ होता है, वो तो लोग खुशी खुशी ले लेते हैं ताकि उनके दिल को भी तसल्ली रहे इस बात की कि हम दीन के नाम पे कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो हक होता है जिसके अंदर कोई आमेजिश ना हो, जो सच हो, जो अपनी ज़ात की तब्दीली का दीन हो, जिसके अंदर सारा वज़न दलील का होता है दावों की बजाय, ऐसी चीज़ को फिर लोग कबूल नहीं करते। और जब कभी कोई अल्लाह की तरफ बुलाने वाला इन हालात को देखता है तो उसका दिल तंग होने लगता है। वो सोचता है शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, शायद मेरा ही काम गलत है। अल्लाह ताला ऐसे आयतों में ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप गम ना कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। हर पैगंबर के साथ यही हुआ कि लोगों ने हक का इस्तकबाल एराज और मुखालफत से किया। दूसरा टॉपिक लिखेंगे टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो नफ्स के नाम की चीज़ रखी है ना, इब्लीस ने तो इसको ईगो प्रॉब्लम बना ही लिया था, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ सूरत इंसानों में भी दिखती है। हक बात सामने आती है, अक्ल कहती है मान जाओ ये सच है, लेकिन उसको मानने के लिए इंसान को जो देना पड़ता है वो अपनी अना देनी पड़ती है। और बास लोग भी इस रवैये के साथ होते हैं कि टूट तो जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि झुकने में हम छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन एक कौम जिसने इस बात से एराज किया था वो थी कौम यूनस। ये वाहद कौम है कि जिसके ऊपर अजाब के असरात शुरू हो गए, इसके बाद भी वो टल गए। अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, और वो क्या है कि जब तक नबी किसी बस्ती में रहता है वो कौम अजाब से बची रहती है, और जब नबी धमकी दे के उस बस्ती को छोड़ जाता है तो फिर उस कौम के अजाब से बचने की कोई सूरत नहीं रहती। आगे इंशाल्लाह सूरह हूद पूरी इसी टॉपिक इसी थीम के ऊपर चलेगी, लेकिन ये कह सकते हैं आप कि नबी जो है किसी बस्ती में रूह की तरह होता है। जैसे बदन में रूह होती है तो वो रूह बदन जिंदा है, इसी तरह जब नबी चला जाता है तो रूह चली गई तो बदन भी मुर्दा हो गया। जब कोई नबी जाता है तो बस बस्ती मुर्दा हो गई। लेकिन कौम यूनस ऐसी कौम थी कि जब इन्होंने अजाब के असरात देखे तो सच्चे दिल से तौबा की, अपने बुतों को तोड़ा, अपने गुनाह की चीज़ों को छोड़ा, जंगलों में चले गए, सदका खैरात किया और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आए। अल्लाह ताला ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके कुछ असबाब थे पीछे, लेकिन हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि अगर वाकई किसी वक्त इंसान उस किनारे पे पहुंच चुका हो कि जहां अजाब का जहूर तक शुरू हो गया हो, अगर उस वक्त भी इंसान सच्चे दिल से ईमान लाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। कभी गलती करके गलती पे जमना नहीं चाहिए। देखिए गलती हो जाती है लेकिन गलती की नहीं जाती। गलती करके बंदा गुजर सकता है लेकिन गलती पे ठहर नहीं सकता। गलती क्या है? गंदगी का एक ढेर, बदबू वाली चीज़। कोई मजबूरी में ताफुन वाली जगह से गुजर सकता है लेकिन कोई वहाँ रहना पसंद नहीं करता। यही चीज़ इस आयतों में हमने इन आयात में सीखी। अगला टॉपिक इसमें आप लिखेंगे जन्नत की अबदी नेमतें, इख्तियारी इतात का बदला है। कायनात में हम देखते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म को मान रही है, सूरज चांद सितारे सब कुछ, इसलिए उनके लिए ना सज़ा है ना जज़ा है। उनको ये नहीं कहा गया तुम्हें जन्नत के फल फूल मिलेंगे, ना उनके लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में कुछ खाना पीना रखा। सारी रानाइयाँ इस दुनिया में इंसान के लिए हैं। इसी तरह कल जन्नत जो है वो सिर्फ इंसान और जिन्नों के लिए है। क्यों? कि उनको इख्तियार दिया गया। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि बाकी कायनात जो मजबूरन या आप कह लीजिए कि इख्तियार के बगैर जो इतात कर रही है तुम अपने इख्तियार के साथ कर लो, बाय चॉइस। अब देखिए कहीं आप मजबूर कर दिए जाते हैं आपको वहाँ जाना ही पड़ता है, कहीं आपको चॉइस दी जाती हो कि आपकी मर्ज़ी आप आ जाएं तो ना आए। जब आप तब जाते हैं ना तो लोग दूसरे को ज़्यादा खुशी होगी। एक यह कि नाम लेके कहा जाता है ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। और एक जगह ठीक है, आप में से जो भी करे, फिर जो करते हैं ना उसकी शान बढ़ती है। यही दुनिया का इम्तिहान है। अल्लाह ने हमें फोर्स से नहीं किया। क्या पॉसिबल नहीं था कि जब बच्चा पैदा हो तो साथ ही उसके साथ एक डंडा भी हो और वो गलत काम करे और उसके सर में ज़ोर से वो पड़े? और जैसे आप देखिए हमारी आंखें खुद ही चपक रही है ना, हमारा दिल काम कर रहा है, हमारा जिस्म काम कर रहा है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि अजान होती है और खुद ब खुद हमारे कदम उठते, हम वजू करते, फिर जो रुकू और क्याम और सजदाम करते हैं, ये होने लगता? हो सकता था, 1 मिनट में को हो सकता था। आज लोगों ने रिमोट कंट्रोल चीज़ें बना ली, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था अपने हमारे रिमोट अपने हाथ में रखता, लेकिन ये मकसद ख़त्म हो जाता, फिर तो इम्तिहान ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ असल चीज़ फिर इख्तियार का अच्छा इस्तेमाल है। कुल इन ज़ुरु मा सफ़ समावाती वल अर्द, आप कह दीजिए कि तुम गौर करो कि क्या चीज़ें आसमानों और ज़मीन में हैं, और जो लोग ईमान नहीं लाते इनको निशानियाँ और धमकियाँ कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचाती, बस वो लोग सिर्फ इन सो वो लोग सिर्फ इन लोगों के से वाकयात का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। आप फरमा दीजिए, अच्छा तो तुम इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, फिर हम अपने पैगंबरों और ईमान वालों को बचा लेते हैं, और हमारे ज़िम्मे ही क्या है कि हम ईमान वालों को निजात दिया करें। आयत नंबर 101 से 103, इनका उनवान है निशानियों की तौजीह करके मुतमईन हो जाते हैं। तो जी कहते हैं रीजनिंग को इंग्लिश में, कि जब कायनात में कोई भी काम होता है तो उसकी रीजनिंग करते हैं। ये इसलिए डिज़ास्टर आया कि वो आजकल हवाओं का ये रुख है, ये इसलिए इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि वो मानसून चल रहा है, ये इसलिए हुआ कि वो पानी में प्रेशर बढ़ रहा है, ये जलजला इसलिए आया कि इसके नीचे वेलकेनोज हैं और इसके नीचे लावा है। ये होता है निशानियों की तावील करना, और असल चीज़ भूल जाते हैं। ये आजकल इसलिए बीमार हैं कि फ्लू फैला हुआ है, ये आजकल इसलिए कि वायरस फैला हुआ है। ये जो कैफियत होती है ना, ये बंदे को असल पैगाम पे नहीं ले जाने देती। हर वक्त देखिए कि हम दुनियावी सहारे ढूंढते हैं, ये इसलिए हुआ कि इसके साथ ये हुआ, ये बच्चा इसलिए हुआ कि इसको मैंने बचपन में केयर नहीं की, ये बीमार हो गया, ये मेरे शौहर के साथ ये मामला हुआ कि ये मेहनत बहुत करते थे तो ये हो गया, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन असल जो उसके अंदर एक पैगाम होता है ना, उसको नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला ने यही सोच दी कि तुम मुतमईन हो जाने की बजाय उसके पीछे अल्लाह की मर्ज़ी जानो कि ये मुश्किल तुम पे क्यों आई। कुल या यूहन्नास इन कुंतुम फी शक के मिन दीनी, आप कह दीजिए अरे लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ उनकी इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जा लेकिन हाँ उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज़ करता है, और मुझको ये हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊँ। व नकीम वजहक लिद्दीन हनीफा, और ये कि अपना रुख यकसू होकर उस दीन की तरफ कर लेना और कभी मुशरिकों में से ना होना, और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो तुझको ना कोई नफ़ा पहुँचा सके और ना कोई ज़रर पहुँचा सके, फिर अगर ऐसा किया तो तुम इस हालत में ज़ालिमों में से हो जाओगे। और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो बजुज उसके और कौन है जो इसको दूर करे। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हुवा, और इसके बरक्स वहीं युरिद कभी खैरिन, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो इसके फजल का कोई हटाने वाला नहीं, वो अपने फजल अपने बंदों में से जिस पर चाहे निछावर कर दे, और वो बड़ी मगफरत और रहमत वाला है। आप कह दीजिए कि ए लोगो तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका है, इसलिए जो शख्स राहे रास्त पर आ जाए बस वो अपने वास्ते राहे रास्त पर आएगा, और जो शख्स बेराह रहा तो उसका बेराह रह होना उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। वत्तबी मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाह वहुवा खैरुल हाकिमीन, और आप इसका इत्तबा करते रहिए जो आपके पास वही भेजी जाती है, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सब फैसला करने वालों में सबसे अच्छा है। इस इन आयात का उन्वान लिखेंगे, पहला उन्वान है मौत, फिर स्लैश डालेंगे, क्या है मौत? इंसान की बेबसी और अल्लाह की कुदरत का तारुफ। सच मौत की सूरत में जो बात सबको समझ आती है वो यही है कि हम बेबस हैं और ये समझ आती है कि अल्लाह का पूरा इख्तियार है। दवा खा लें, चेकअप्स करवा लें, डॉक्टर्स के साथ हर वक्त कंसल्ट करते रहें, मौत आनी है तो आके रहेगी। जिसने बीमारी की दवा कर इजाद कर ली, उसने अभी तक मौत की दुआ क्यों इजाद नहीं की? और हम हर दिन रात हर लम्हे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद कुछ लोगों के दुनिया से जाने की खबरें सुनते हैं, और अखबार पढ़ लें तो रोज़ हज़ारों लोगों के मरने की खबरें आपके सामने होती हैं। ये वाक्य जो इतना छूता था, इतनी कसरत से होता है तो हम इसके ऊपर कोई गौर नहीं करते, लेकिन ज़रा सोचिए, एक इंसान आपके सामने था, अब नहीं रहा। कहाँ गए वो लोग? चलता फिरता खाता पीता इंसान अब बिस्तर पे बेबस बना हुआ है। कहाँ गए इख्तियार? कहाँ गए दावे? कहाँ गए नारे? कहाँ गए वो मोहब्बतें करने वाले? इस बात की दलील कि तुम बेबस हो। जब रब लाना चाहेगा, लेके जाना चाहेगा, कोई रोक नहीं सकता। जिसको इस बात का यकीन आ जाएगा ना, उसको फिर इसका भी यकीन आ जाएगा कि अल्लाह मुझे कुछ देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता, और अगर अल्लाह मुझे कुछ ना देना चाहे तो कोई मुझे उससे छीन के नहीं दे सकता। यही वो अकीदा है जिसने मुसलमानों को जरूरतमंद किया था। यही वो सोच थी जो मुसलमानों को मैदान जंग में जाके भी दबने की बजाय मुकाबला करने के तैयार करती थी। आज के मुसलमान की हालत इससे उलट है। उसने नफ़ा और नुकसान दूसरों के हाथ में सोच लिया। उसको ये लगा कि असल जो है वो चीज़ दूसरों के हाथ में है, और बस मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और अल्लाह के पास तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, और नफ़ा नुकसान दूसरों से लेना है। नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान दूसरों की मौत से भी इबरत नहीं लेता। दूसरा टॉपिक इनायत का लिखेंगे। हक आ गया, अब जो चाहे माने और जो चाहे ना माने। सूरत के आखिर में हुज्जत तमाम की जा रही है। हक आ गया, सच पता चल गया, अल्लाह की मर्ज़ी मालूम हो गई। ज़िंदगी के लिए यही तुम्हारी एक बेहतरीन चीज़ है। तुम्हारे सारे दुखों की बीमारियों की दवा यही है। कौन है जो इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ना चाहेगा आगे भी, और कौन है जो इसी पे अपने ताल्लुक़ को तोड़ लेगा? इसके साथ ही पारे को ख़त्म करूँगी। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।